سورت سواد یو سلوی اختم آیت دے دو سورت سواد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارقل برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثله وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ سورة سواد کی ابتلو بالمصائب پو مصیبتونو مبتلا کیدل د انبیاء علیہ الصلات والسلام د حق پرستو چوګره مصیبتونه پر راغلو د ځانه مصیبتونه لری نکلی شو د دوو پیغمبرانو بیان او تفصیلا د حضرت داوود علیہ السلام او د حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام د دریم پیغمبر بیان کې تفصیلا د حضرت ایوب علیه السلام ایوب علیه السلام مصیبت راغله او اتلس کال بیمارو څنګه علما ذکر کوي او د ځان هغه تکلیف نشله ریکوله د الله دربار کې الله ته محتاج دی وذکر عبدنا ایوب یاد کا بنده زمن حضرت ایوب علیه السلام اذنا ادا ربه کله چ عاجز یو کلا خپل رب ته आवाज یو خپل رب ته انی مسنی الشیطان چې بشکار رسیدلې ما ته تکلیف رسیدلې ما ته رسیدلې ما ته شیطان اے الله ما ته شیطان رسید بنسبن پستړیوالی وعذاب او په تکلیف بنسبن په وسوسه سره او پستړیوالی وعذاب او په تکلیف سره حضرت ایوب علیه الصلاه والسلام بیمارو کټ کې هم بستر باندې وو پاسې ده نشو شیطان بېمانه راغله او لار کې ناستو په شکل دا طبیب او ډاکټر باندې او خلکو لعلاجونه کول پدې کې د ایوب علیه السلام بیبي هغه ته پوښتنه کړه چې دا څوک دی وای دا ډاکټر دی معالج دی خلکو لعلاجونه کوي دام لاړه ویرا زما خاون بیمار دی کدا غیر له سونو سره کړه هغه وی ټیک ده ستا خاون با نسخه و لور کم ابسیجی خطه و مالا مقصد د ایوب علیه السلام د خزه د تبای کوششو ناغوی ٹھیک ده زبا نسخه در کم خطه و مالا د سر ویختو زما پنم بانده راکه نو ایوب علیه السلام بی بی ارتوی چه زما د سر د ویختو مالک شتا زما خاون زبا تپوز داغه ناو کم اگر آلا او خپل خاون ته وی چې دا سی یو ډاکټر راغله علاجونه کوي نو ما او تم استاد علاج مشوره او خبره وکړه راغوی چې ټیک ده خو د سر ویختو زما په نوم باندې راکې نو هو انبیاله مسالم راغوی چې دا شیطان بېمانه ده او زما خزه ته وسوسه واچولا الله ز دوره کمزورې شوما چ هغه شیطان بې ایمان راځي او زما خزه تا وسوسه غورځي ها او یا الله ها مله دا مصیبت خکا ز دن ما تکلیف ته ورسېدم الله حکم وکړ حضرت ایوب علیه السلام تا اور کوز برجلیا او رکوزو بیری جلی کا او آ پخ پیخ پلیبانی حازاد آزے موتسلن دلم بلو دے بار دنیا و شراب او دسکلو دے اللہ ایوب علیہ السلام تویدی دے که خپل اخلاص کا یوزے او تیاد کر نواغز نبو بروزی چین بروزی آغا چینی نبو اسکا دن نچکم بیماری دی آغا بسیشی پدے که علام با چکم ظاہر بدن بیماری دا دانی دی نواغ بمسیشی ظاہر بدن با پلمبلو سیشی او دن نا بدن بدی پس کلو دوبو بانی سیشی او آغا قسمو که وی کز جوڑ شما نو زبا تاسل لخت واهم ایوب علیہ السلام خپل خزه ته وی تا ول داسې کار کړي حالان کې ګنا د خزه نه وا ګنا د بېمانه شیطان وا او چې کله هغه صحیح شو نو هغه سل لخت رستو راځي او وهبنا له اهله ومثلهم ما هم رحمتا منا او باغ منګه تا اهل دا پشان دا سر دینا دا میره بانتیا وا طرف زمنګنا وګوره ماته او بچي اغستیو نو دوو بچو په زم مثلهم د چن می اوله ورک نو سوجو سوال لس بچي می اوله ورک مال می ته اغسته او د اهل اطلاع په معلوم کیږي مال می اوله ورک اولاد میں ملوور کو صحت میں ملوور کو دا رحمت و مننا زما دا طرفنا کله کله د یو انسان نا مالون والی او حدیث کی رازی لوی امتحان پہ انسان باندار دا غا پا مال کے دا غا پا اولاد کے او دا غا پا نفس کے کله کله تے نفس والی بیماری کی ډیر مصیبت پی راولی او بالکل نا امید شی نا او اهل نا امید شي چې دا د صحت قابل نه دی بیا چور رسیږي او هغه سمو د پس چې الله ته چغي وي الله ته فریاد کوي الله دا هغه صحت په خپل زبانی کی مالونه ته غستی هغه مالونه الله دوباره ته سم کی اولوريږي کارا الله ته عاجزي کوي ما هدارنګي اولاد ته غسته نور اولاد الله ورکی نو حضرت ایوب علیہ السلام دانه چې د الله خوښ نو کله کله د یو انسان نه بدن والی کله کله یو انسان نه مال والی کله کله د یو انسان نه اهل والی اولاد والی نو دا لازم نه ده چې یو انسان د الله خوښ نه دی نه کله کله دا مالونه اولاد او صحت ته د پاره د ناشکری اخري چې انسان ناشکری کړي یا به طور عذاب هغه ته الله دغه زونه ورکي او کله کله د پاره د امتحان او په امتحان باندې هغه صبر وکي نو هغه الله د چن دغه زونه ورکي بیا واخذ به یاد کاز وغسن فضرب بی ولا تحنس وا الله و په خپل لاس باندې زغسن یو جونبکا د خپل بیبي فضرب اوا به پاغه باندې ولا تنس او ځان مهانه سوا ګوره حضرت ایوب علی السلام وی کچر ته زه جوړ شوم نو زه به تاسو لخت وهم سلخت بده وهم نو چې کله ایوب علی السلام جوړ شو نو الله ته حکم وکړ چې دې خځه ګنا ده نه وا ګنا ده بې ایمانه شیطان وا چې وسوسه او تا غرذول وا ځکه الله ارزه کده مظلوم سکی تعاون او مرسته کوي نو الله ایوب علی السلام ته وی چې سل جا اے سل دکی وګورا اصل دکی یوزه کا خپل خزل راهلا سکه په یوزل نو توبه د قسم د هنس نه بچي لکه خالق ته جارو وي کنه جارو کې سل دکی کنه او سل راهلا سکه نه په خوګيږي نه خدا زما واستاکار نه کوس ما تا دا کارو کو نه دا د ایوب علی السلام د پاره خاصو ځکه حضرت ایوب علی السلام بیبی ته ګنا نه وا ګنا بېمانه تا وا خدای کې داغه بیبی مظلوم او ګرځي دا سزا ول ملاوي دا الله داغه سزا نه د ایوب علی السلام خزه بچکلا او په دې طریقه چې الله وسل لخت روالا سل دگی سوکو تا کن کی ہوئی سوکو تا دگی ہوئی سوکو تا سوئی آغا پا یوز الونی سا او حضرت ایوب علیہ السلام تیوی خپل خزل ایر آخلا سکن بطبع زان حالیس نبچی خو زما استاد پاردا کار نشتا که یو سره قسمو کی کالک کدا کار دیو که زبطا سل لختی و هم نو آغا پا سل لختی و ای آغا پا ٹوکو کار نگی جسل نا دا زما استاد پارد ندی ابو بکر جساز احکام القرآن کی ذکر کئی چه خاصتن کان خاصتن لی ایوب داد ایوب علیہ السلام و سلام خصوصیتو دلتا مبتدین گورا بیا چدا سی یسری کا معلوم شیو گورا حیلہ ثابت اشوا علک سنگا حیلہ ثابت اشوا ویدہ لگی پیسی ددر دی قرضداری نا پا فدیہ کسی کی گی داخلہ سی سل روپی دی پا دی ملی بانی زر روپی دی لزر روپی دی نو سن په رولا په دې کسانو ګرځوا تا ته ما باخلې هغه ما ته باخلې په دې طریقه باندې نو دینا لزرا یو لک روپې جوړی شي او په اخر کې بیا تقسیم کیه لکه تقسیمې بیا سره چې په اخر کې له چاله ورکړه خدا غاغه شې شکنه بیا دې اراج او فل هبته کلکل به يعود فی قیه دا سناستی یوی یو تبخی بلی بل تبخی علیکا چه تا یو بل تشیو باخم بیاتی علی سنگا ار راج واپس کی دن کے پاغا حیبا کی بیا چه حیبا ہو کی بیا واپس کی بیتی ایلی دا خدا سرے لیکا چه سپے اولٹیو کی بیا سٹی رو را دن پا مسئلہ با نزان پا اکول پکار دی حضرت یوسف علیہ السلام و سلام سورت یوسف کی تیرشیو کذالک کدنا لیوسف دارنگی اللہ وی چرخو دلیو ماد دی تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام تا آلتا موگو رہی لسابتا شوا چی یسری که امومی نو آغی پس روانشی علاقہ تسنگ ہی لسابت ہے آلتا اللہ وی ہی لماد یوسف علیہ السلام دا پارخو دلیو دا چل چی تزان سر برور په دې طریقه پاتې کې بنیامین په بل طریقه ځان سره نشي پاتې کولې الله عز وجل ما طریقه خوده و دا خصوصیت د یوسف علی السلام د پاره دلته څنګه چې خصوصیت د حضرت ایوب علی السلام د پاره ده کان خاصتا لی ایوب یا بلدا هر هیلا چې هغه کې چاغه واجب وي او د حکم شرین خلاف وی اغا حیلہ پائی کی شریعت راحکام و خلاف وی نو فہی باطلتن فہی باطلن اغا باطل را داتا تا بخرے اغا ما تا بخرے یو چیز بھی جور کن ویدہ مال قلیلہ پا خدای کسیرہ پا غبن فحشا ما تا تا در بخرے این دا لگ مال کتا پلکنو روپے امکی ہو دے ویدہ لگ دے پا لوی تگئی پا غبن فاحش بانی پا یو لوی غبن باندی ماتا تا در باخره ناغا بی کفا ما دی یقین نی دی بلتا دی بلتا دا سی بی باخوا باخوا یو بلتا بی بیتی آغاز دالک بیتی آلی سلا آسو پکی یو کس ناسو دی دیر اسقاط کی عجزو چیو سو کسانو یو بلتا او باخوا داغا نمبر داغی آغا پا شارا وارا ویزین با خمزخ پلا کمزوره زما وسنه کې یو نوزه څنګه بل ته ورکم ده اگر روان شه خلکو چرته دی وی دا خو بس تاسو مال راک هاوزه چاته ځکه نو کوم چې زما خپل غریب وي نه دا بچولې نو وی دا تاسو خدین کوی هاو وی دا وزن په دې ځای کې راشو وی راشه ما سره شریعت وکي که تاسو رسیږي بالکل حدیث کې خراجی اراج او فل کې هبت کلکل بی یعود فی کې چا چا ته یو شی ورک او به ته علی داس لري که چې سپه ولټي او کې به سړی تا د سپه ولټو باندې لګیای خو ته کله منه کی ک سپه ولټي او کې که خنځیر ولټي او کې پاره به لګیای خو خوري پاره دې خوشاله دې بې معنی دا حالت دې مخلوق هغورا او اهداف او دلیل چې دا شرای من قبلنا او شرای من قبلنا زمنګ د پاره دلیل نه دی ها فزر بی دانه چې تم جنبک نه ساده سه هلی اداس پروګرامونه کوا د هیلی د پارا دلیل وی تاسو را پدې څه دلیل وو چې ته دا سيزونه جائز کې وګورا د ار یو شیز د پارا خپل یو پروګرامي دا هیلی چې کمنن خلکو جوړ کړی دي په دې جنازو کې دیو جنا فتاوا کبرا ذکر کوي اخراج او صدقته مع الجنازته اخراج او خل د صدقې د جنازي سرا بدعت مکروهه دا بدعت نه راوا صابون جانمازونا قرانونا اشنغر کې ګولې بورې دا به دمړي سره واني او بیا چې کله جنازه وشي هغه به تقسیمې مړې به پروت وي یو خو نقصان د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د سنت او جو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی چې اسرعوا بالجنازه واسرعوا بالدفن تلوار په جنازه وکي او تلوار په خخول باندې وکي دیو وارو کاله کدا مال قلیلا په خدای کثیرا په غبن فاحشه ماتا تر بخله منګه غت تقسیمو دا او کل قبرستان تا د فدیو د سیزونو ولل مکروه یا بدعت ته الانصاف کی امام احمد ابن حنبل ذکر کړی دی چې قبرستان ته به سیزونه نه وړي بغیر د ملینا ولی آغاز د د دې تقسیمونو نو آغاز د عبرت ته آغاز د نصیحت ته تالته ویش کې تالته تقسیمونه کې دارنګي اصلاح الرسوم د علامه اشرف علی تنوی رحم الله 126 صفحه کې دی کې هغه وي جنازه کې صاحب اناج پیسه وغیرہ لے جانا غیر مشروع ہے د جنازې سرا حغلا او پیسی وړل دا ناروا دي چا صابون روان کړي چا جنا مازونو روان کړي چا ګول روان کړي چې په کم ځای کې یو شی دا غیر رسم ریواجو نه اوري دا هیلی او دا هیله جایزه ګورو قران کې وایي کنا ایوب علی السلام بارک نه راځي چې هیله کړي وا نو دا موږ هیلی کو د مړي د پاره کړو دا اوس خو دې نه کیږي مروجا هیله لګوای فتاوا رشیدیا یو کم سلم صفه کې لګي مسائل اربعین کی شاہ اسحاق رحم الله چې د ټولو علما او سنندن پاغه باندې ودریږي اغه ذکر کوي مسائل اربعین 32 صفه کې بردن این چیزا همراي جنازه رسمي جاهلیت است اورل د دې سيزونو بردن این چیزا همراي جنازه ورل د دې سيزونو د جنازې صدا د رسم د جاهلیت ته فتاوا سراجیم لیکي داننرال الک دا جایزو یره وی که جایز نو هونو سوکو یره خلکم نه پری تر خلکو دین کې کتر الله او د پیغمبر دین کې خلکو به اس نو غواړي خلکو د خوښ تابع کیږي لکه په مسابقه کې ویلو ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله مطابې کېږه د خواهش خواهش خو بهر څه غواړي خلک خو بهر څه کوي خو نه تو خو به د خلکو تابع کېږي نه کنه تو خو به د الله او د پیغمبر دین تابع دارنګي امداد المفتین مولانا محمد شفیع صاحب دویم جل یوصل ایایم صفه کې لیکي هله اسقات هر قسم ناجایز ہے هله اسقات مروجه خلاف شرع ہے دا اسقاتونه چې خلکو جوړ کړی یو بلته بخي دا خلاف شریعت دي دا رنګي امداد المفتین چې کم په دارالعلوم دیوبند باندې لګیدل اول جل 343 صفه احسن الفتاوا اول جل 349 صفه کې لیکي مفتی رشید احمد لودیانی رحم الله مفتی اعظم د پاکستان غلي کې یې مروج طریقہ ناجائز اور بدعت ہے قرآن حدیث اور فقہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہیں مشہور لہا بالخیر میں اس کا کوئی وجود ہے اور ماشاءاللہ خلق و اغشے اس ختم کرو اس مقداری ذکر نے بیانو چھے اغا کرے بیانو کو بعضی بیمانہ کئی دا سے ذہنوں کے نو د خلکو ته عجیبه ښکاری. په غوا خو هر چا دا شی لازم کړیو، د دې نه بغیر به جنازه نه کولا، دې نه بغیر به کار نه کاو. ها خو کسو کوي نو موږ دا د هندوانو د یهودو رسم دی. مفتی ها فتاوا محمودیه د جمعیت علماء اسلام بانی مشر مفتی محمود صاحب آغا دریم جل 157، دریم جل 173، دریم جل 172 کلی کی د دې طریقې د هلی اسقاط طریقې کوئی ثبوت نه یې هنود او یهود کا رسم دا د اندوانو د رس او د یهودو رسم دی. آغا ذکر کوي ها بیا دریم جل 183 کی ذکر کئی میت کے ساتھ گل وغیرہ قبرستان لے جا کر تقسیم کرنا فقہا نے منع کیا ہے. دملی سرا گل وغیرہ جانماز پیسی قرآنون اولل قبرون تا او تقسیم اول دا فقہا منع کری دی. میت کے ساتھ قرآن رکھنا ناجائز اور خلاف سنت ہے. فتاوا محمودیہ اول جل 187 صفحہ، دریم جل 137 صفحہ، آپ کے مسائل اور ان کا حل اول جل 153 صفحہ، معارف القرآن دریم جل 317 صفحہ. دا ټول علماء فتاوا حقانیہ دریم جل 15 صفحہ کے ذکر کئی چدارونا ناروا دی دا دا بدعاتو ندی خالق را گئی فدید طریقہ پویا ندی وګوره هيله ثابته شو هلي کوا الکه کم ده کی هيله ثابته ده دا یو دا چې خود امر کړي نو دا هيله نه ده ثابته ده امر دې صيغه ده امر ده او دا امر فاعل سوق دي لا امر چا کړي الله کړي وخذ واخلا اونسا فذر اوه امر چا کړي الله کړي واخلا اونسا ها دا نه نو د تاته خو امر نه دا خو د ایوب علی السلام د پاره خصوصیت او د پاره خاصتی واخذ بيد قاز وغسن فزر بي ولا تهنس واخلا انسا په پلاس کې زغسن یو جومبک فزر بي وا پاره باندې خپل بيبي ولا تهنس ځان مهان سوا ان وجدناه صابرا بیشک منگا مندل دل را صبرناک دیر صبرناکو نعم العبدو سخ بندو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام انہو اواب بیشکو دے را گرزیدن کے اللہ تا وزکر عبادنا ابراہیم و عیساق یاد کا بندگان زمنگا ابراہیم علیہ السلام عیساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اول الایدی والابصار باج خلق دا مشوره کړی دا چې حضرت ایوب علی السلام کی چنجی شو اے یهود هر پیغمبر پر لکه تړلې دا پر خود نه دي نه هم یهود مولیان راشي او انبیاء علی السلام بدنامي دا د یهود کارو. حضرت ایوب علی السلام ټیک دی بیمارو و یاغه جرم کړي واغه دا کړي وس جرم یې کړی و چنجی انبیاءو کې دا خود کفر عقیده را تدا شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله زاونور ګورا چې دا څوره په دې باندې احادیث روړي خلکو ناغه ټول د موضوعی دي. مولا لقاری هغه ذکر کړي موضوعات کې چې دا چا دا کیدلاله چې حضرت ایوب علی السلام کی چنجی شو دا د کفر کیدلا تفسیر مراغی وي چې دا د اسرائیلاتو د يهودو نه دي. یهودو انبیاء علیہ السلام بدنام کړو پایوب علیہ السلام کی چنجی شو پلانی کې دا شو پلانی دا او هر پیغمبر پورې بېمانو لکه تھا لیدا او کتابونو مرالل کتابونو کیوډیکل تپ پاسې تپلې وکړه نو خلک په دې گمراه شه ګور را ګوري خو نه چې دا سید او کدا غلط دی خو لکیر کې فقیر سې چوری کی کا اخبار کې دا شیام دا پر دلیل لې که کتاب گراشی اخو بیا خود دلیل لی داوی کتابو گرا گری دی علا کتا دی کتابو پا بیان بانی انبیاء علیہ السلام بدنامی وی ګورا قصص الانبیاء کې راغلی چې ایوب علیه السلام کې چنجی شو. حضرت ایوب علیه الصلاه والسلام بیمار شو خو د چنجونه الله پاک ساتلو. ما او تا کې چې چنجی وشو نو خلق ته نفرت کړي. نبی انبیاء علیه السلام څنګه داسیو؟ حافظ ابن کثیر یو روایت ذکر کړي په دې باره کې چې په ایوب علیه السلام کې چنجی شو. خو پا روایت کی سدی راغلے دے ایو سدی صغیر دے او بل سدی کبیر دے آغا سدی صغیر آغا د دنیا مشهور درغ جنو آغا دا آغا درغ جن خبر راغ سرا روایت پائے کی غلط سرے راغلے دے نو دا آغا درغ جن خبر راغا کتابونو کی نقل شوا ماو تا ترغو سا دا آغا سدی آو ایرا کتابو کی آغا کتا تا دا پتک دی روایت کی غریب ته روایت دراویان پته نشته چې دراوی څنګه سره او راوی څوک خو چې بس کتاب کې د پښتو کتاب کې اوليږي مخته کتابونه زی ګو دي کتاب کې راغلي دي اخبار کې راغلي دي فلاني رساله کې راغلي دي الک انبیاء علی مسالم د رسالو د غلطو کتابونو د وجه نه دا کې تبایت رسې ګناونه په انبار جوړه انبیاء علیه مسالم دا د کفر عقیده را چ سو کوئی د انبیاء علیه السلام نو ګنا شوی دا چ سو کوئی په انبیاء کې چنجی شوی لکه مخکې یو دا غینا یو پیغمبر تیر شو تفسیر سره درو پیغمبرانو بیانو شو یو پیغمبر بیان د حضرت داوود علیه السلام شو تفصیلی دویم د سلیمان علیه السلام او دریم د ایوب علیه السلام د داوود علیه السلام په بارک راضی لکه مخکې ما ویلو چې وګوره حضرت داوود علیه الصلاه والسلام وې پاخزه ماینو وګوره پاوریا پاخزه ماینو ناغه داسې زه ته وریږه چې هغه شهید شي او ماته خزه پاتې شي ناخزه وزبیا پنیکاوالم دا د يهودو لکېوا په حضرت داوود علیه الصلاه والسلام پورې تړللو انبیاء علیہ السلام دوړو دلوی گناهونه پاک دي دا زمون یقیده ده دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې چرې د انبیاء علیہ السلام نه گناونه نکېږي او چې چا دا کیده ده دا چې د انبیاء نه گناونه نکېږي دا د کفر دې توبو باسي دې کفر ته پدې ورسېره ها سو کوئی وګوره پخزا ماین شو نو خاوند یو لولی گو جهاد پاره نو غلط شهید شو خزه بیا په نکاح واسه پخزا ماینو غلط کار ته شوی دی سوکه سلیمان علیه الصلاۃ والسلام وګورا هداغه سل خزه وی نبی خزه وی او چه زبا حنن ټولو تراتل کوما نا نو به ان شاء الله نو وی او دمګره نا داغه مقصد داده چې ابتدا بس دنن نا کوما ها دلته بدنام کړلې لکه تللې دا باید چنجي شي هر پیغمبر خدادري خاص بدنام کړو نو داغه تفسیر زکه تفسیر سره او کو بیان حالان کې حدام بیا په بارک یو ګوره قرطبي ذکر کوي زاب الجمهور ان جميع الانبياء صلوات الله عليهم معصومون عن الخطا والغلط في اجتهادهم ټول علما تللی جمهور دې خبره تا چې ټول انبیاء علیهم السلام پاک کړی شوی دي د خطاینا او د غلطینا د خطای او د غلطینا پاک دي احکام القرآن سلورم جلد کوم ذکر کړي 1623 صفحه کې دارنګي هدایت الابرار وګړه د پیرمان کی دریش په تمه صفه پیغمبران صغیره هم نکرد پیغمبران وړه ګناه هم نکي او په خزه مینه ده او بیا سړی وجه او بیا دشته خاون خزه په نکاح دا هو د اکبر کباین نه مخوا ده حدا چرتشتا دواغه يهودو انبیا بدنام کړیو کتابونو کې اولی ک لنم يهود په منبر د پاسه ناز انبیا بدنامي پاغه خلوانه الکا ها ته چې بدنامي نو ته خپل بدنامي صفائی کې کنه کې وینه ما دا کار نه وکړې ام بیا دې مسالم ته خبره چاې دا کار نه کوي ته هغه بدنامي وی کتاب او ته کتاب نه ګوري لوندي ها تا ته کتابونو پته نشته پیغمبران صغیرهم دا کتابونو وګوره هدایت الاولاد رش په تصفه کې لیکي د پیرمان کې پیغمبران صغیرهم نه کرد پیغمبران ول ګناهم نه کوي ابو المنتهی 22 صفه کې ذکر کوي دویشتمه کې الانبیاء كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح من قبل النبوة وبعد انبیاء علیہ السلام ټول پاک کړی شوی دی د وړو د لوی ګناونه د کفر نه او د نقصانونه د نبوت نه مخکې ورستو اې د نبوت نه مخکې ورستو نه پاک وای هغه د مور په ګډه کې چې پاکو پیغمبرانو حضرت عیسی علیه السلام سوی وجعلنی مبارکن ها وجعلنی ها وجعلنی سورتی مریم کے با راشی وجعلنی نبیا او کرزولے مال را دمور پکیڑا کی نبی زدمور پکیڑا کی مو نبی اوما اداوی گنا شرف اکبر دا ابو منصور ما توریدی شپاک دیر شما صفا کے ذکر کئی الانبیاء کلهم منزهون عن الكبائر انبیاء علیہ السلام ټول پاک کړی شوی د لوی ګناونو نه مراد من الصغائر الذله د وړو د خویدلو نم پاک دی خویدلم نه دی ته خیر به خدای شوی د ماینو وفي شرف اکبر د مولا لقاری یو کم آیایمه صفه کې ذکر کړي الانبیاء كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر انبیاء علیہ السلام ټول پاک کړی شوی د وړو د لوی ګناونو نه التمهید ابو شکور سالمی سلور آیایم صفه کې ذکر کوي هغه وی قال اهل السنت والجماعه ان الانبیاء قبل الوحی كانوا انبیاء معصومین واجب الاسماء انبیاء علیہ السلام مخکې د وحی نه وو انبیاء هغه بچ کړی شوی واجب دې پاکواله دا غي و په منګو پتا سو د انبیایو پاکواله واجب دی او منګو پتا سو د يهودو خبره واجب دی يهودو چې سویلو سیلی کلی هغه په منبر د پاسه خلکو ته بیانو نه ګناش کړی د خیر دی غلطی شوی دا و دارنګي ایمان کامل د عبدالعزیز فراری دری سلوختم صفه کې ذکر کړي مختان د جمهور آنست غورا پنه د جمهور دادا کی ایشان معصومند چې د انبیاء علیه السلام بچوی دي پاک لري شوی دي اصغائر و کبائر د وړو د لوینا عمدن و ساون ک قصوی او ک پیروی و این الیقست ادا په انبیاء پر لایق دا باسمت و منزلت و علوی مرتبتی شان صلوات الله تعالی علیه مجمعین دا د هغه د مرتبه او د شان سره برابر دي چې هغه د ګناه نه پاک دي تذکرۃ الابرار ها د پیر مالکی هغه ذکر کوي دا تذکرۃ الابرار د پیر بابا علیه الرحمت او مصفه کې ذکر کوي نبی دا ګناه کبیره نسبت کردن کفر بودن دا پیغمبر ته د ګناي لوی نسبت کول دا کفر دی چې کوم مولاوي چې پیغمبر نه ګنا شوی دا هغه کافر دی دا د کفر عقیده ده او کافر په سیمونسکی کفر والو په سیمونسکی توبه وکړه دا نبی دا ګناي کبیره نسبت کردن وای تاسو واچا په سیمونځونه نه کوي و موږ داسې خلکو په څنګه مونږکه اته کفر عقیده کې ګیر دی ها خلق علم ده سو کوئی پا انبیاءو کی چنجی شوی دی سو کوئی پا خوزو مئینو سو کوئی نبی علیہ السلام زینب بانے نظر رو لگی دو نو پاغی عاشق شو نو جو پاغی عاشق شو حضرت زید تیوی طلاق و لور کا چیزی پا نکاو آخلو دا کسی سو کیاو خبرا دا دا خودو دا عاشقی دی خپل عاشقی دا یهودیان نو دا یهودیو آ خبر دیم پا منبر دا علیک خلقو تا دا خبر سرکی بای مانا چستا دا عقیده ده نو بیا خلکو ته وله عقیده خپل دا غل خلی الله کاره کی چې ګوره دا يهودي ګوره دا کفر عقیده کې روان دي او دې مړه موږ له خوار سو مونږه کته پورته کوي وفي تذکره تذکره تول ابرار ولا اشرار اذکر کوي نبی را گناہ کبیره نسبت کردن کفر بودن د اومه صفه کې نبی تا نسبت د کفر کول ها نبی تا د لوی گناہ نسبت کول دا کفر دی نبی را نسبت نبی تا د لوی گناہ نسبت کول دا کفر دی سړی په کفر ته رسیږي سړی په کفر ته رسیږي نز دی بیا دغه نه کوي چې دا نو تذکرۃ الابرار والاشرار اغا ذکر کئی نبی را گناہ کبیره نسبت کردن کفر بودن دا پیغمبر تا دا گناہ لوی نسبت کول دا کفر دے او مصفہ گیری کی مالا بدہ من ہو یو لسم صفہ گیری کی قاج سنا اللہ پانی پت دی و انبیاء ہم معصومن دا انبیاء ٹول بچیوی دی پاک کلیشیوی دی اصغائر و کبائر دا ولو دلوی گناہ انونا د وړو د لوی ګناهونه پاکري منګرالو منګو نای ګناهونه کړی او منګ پاکي اواغه ګناهونه کړی دی الله اوس کتا ته یو سره چی مولي سه تا چې دا ګناه کړی زه ګناه کوم زه د ګناه نه خلک من کوم نو څنګه ته انبیاء ته نسبت د ګناهونه کې خپل ځان پاکه انبیاء له مسالم چې معصوم نشو څوک پاک پاتې شي نه په مخ د زمکه پاک مخلوق د انبیاء علیه السلام نه بنلو بس لاندا زاره دارنګ مولانا ابن عبد البر جامع البيان العلم وفضله دویم جلد 201 کم اتیایم صفه کې لیکي کل واجب الاطاعت واجب الاسماء هر یو واجب واجبونګه د اطاعت واجب د اسمت ته هر یو با داغه تابعداري کوي د انبياو او هر یو با داغه عصمت بیانې یو يهودي عصمت نه بیانې نو ځان اوسم د يهوديان جوړه او داغه پاکي نه بیانې دا رنګه امام ابن قیم کتاب ده ها د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه کتاب ده دریم جلد 174 صفحہ منهاج السنۃ النبویہ اغه ذکر کئ الانبیاء معصومون انبیاء علیہم السلام پاک کړي شوی د وړو د لوی ګناونو نه بحری محیط اتم جل 146 صفحہ نشاپوری اول جل 351 صفحہ پنزم جل نهم صفحہ پنزم جل 108 صفحہ شرع عین العلم دویم جل 210 صفحہ مالا بدہ منہو 320 صفحہ فیض السطار 229 صفحہ شرح کتاب الاثار 129 صفحہ کتاب الشفاد قاجایات دویم جل 126 صفحہ ابجد العلوم دویم جل 399 صفحہ البرحان د زرکشی دویم جل 150 صفحہ ایر ڈیڈو کتابنو کی تفسیر کبیر د امام رازی دارنگی الفرق بین الفرق 77 صفحہ 343 صفحہ ډیرو کتابونو کې د دې مسلې بیان دی چې انبیاء علیه السلام د وړو او د لوی ګناهونو نه پاک دي ها د وړو او د لوی ګناهونو نه پاک دي منګرالو منګو نه انبیاء علیه السلام دا کړی او دا کړی د ایوب علیه السلام مبارک چې کم خلق روایت پیش کړي اصل مطالب دو سوا دو کم اتیائم صفحه کی ذکر کئی دغا روایت ټول موضوعی او ضعیف دی او بغیر سند دی اصلا مطالب گورا 278 صفحه کی دا کتاب ها د نور انبیاء علی مسالم په باره کې چې څوک وي نو دا ټول دا ها داغه خبره غلطی دي. انبیاء علیه السلام پاک مخلوق او الله پاک مخلوق را لګره دي. توی کم ځای له صفا باندې راځي زه چې کم ځای ته صفا आवाज نږي आवाज زمنګ الحمدلله خصفات طریقې باندې زی کم زینا چې موږ ته صفا आवाज نه راځي نو هغه د ټیپونو یاد رډوانو یاد آلو بس نقصان وي حزکه چې کلا आवाज صفا نه نو بیا موږ ته مختلفو زینو رنګونم کیږي او می سجونم کیږي نو یو هغه چې کوي نو دا به د هغې سه مسلې د هغې په ځای کې یا د هغې آلې دپاره واخذ بیدک جرسن دا زمنګ د ټولو اهل سنت والجماعت د علماو د احنافو د ټولو متفقه فیصله ده چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د وړو د لوی ګناهونو پاک دي. کم خلق چې هغې ته نسبت د ګناه کوي کولویو که غټوی دا د کفر عقیده ده ا دې توبه وباسي او دا کفر ته پدې کې شک نشته. ها واخذ بيدک ازغسن وا ها بيدک پخ پلاس باندې پ چابک ها وا پخ پلاس واخذ بيدک ازغسن اونیسا پخ پلاس زغسن جنبک جنبک ها جارو قودا شیخ الحدیث صاحب الله دې په رحمتونو وریږي هغه به او ته قودا ویلا ها جارو او شیخ القران هغه او ته جنبک وی جنبک وی جارو وی قودا وی تاسوونی سلاس کې او په یو ځل ده کچ داغي ګنا نه وا الله د مظلوم څنګه تایید کوي. واخذ بيدک ازغسن فجر به وا پدې باندې خپل بيبي ولا تهنه ځان مهال سوا انا وجدنا صاحب خد انبياء عليه صلوات و سلام صفايو کوي چې سوا سرو خرو ولار وي د انبياء عليه السلام په مخ کې او د الله په دربار کې چې کم یو انسان د انبياء او د صحابه بدوي نو تاسو د انبياء او د صحابه صفاتونه کوي داغه صفایان څنګه چې قران او حدیث ذکر کړی داغه څه دلیل نشته او موږ څه دلیل پدېشتا ته قران او د سنت نه د علما او د اقوال نه ان وجدنا صابرانا بشک موږ مونډری دللا ما مونډری دللا سبناک وګور الله و ډیر سبناک او ته کې چنجی شو نیمال عبدو سخه بندو حضرت ایوب علیه السلام چې الله او ته خ محتاج بندو وي مخصوص بالمدح محذوف ده نعم العبد ايوب نو تاسو څنګه وته چې ګناته شوی ده بېمانه انه اواب بشک ده او راګرزیدونکو الله تا حواز کور عبدنا عبادنا ابراهيم یاد کا بندگان زمون ابراهيم عليه صلوات و سلام او داوود عليه السلام چونکه دا یو کم سل غړې د یوې یو غړه د دین نسبت دا ده و دا یو کم سل خزه وي نو دا یو خزه او صدقه اوریه د خزه یو ځای کړه نو سلی پورا کړي دا بګره بازه خلک وي دا مصیبت دی. ها نه کتاب شتا شیخ القران الله دې په رحمتونو وریږي او یو ځل زو مردان کې ناستم یو کس یو کتاب راوړو هاوی ما ته وی چې ډېر بهتر کتاب مې راوړی دی او دا به خامخا علي ایمال نومې سره رايسل قران ایمال خا هوی ما چې قیمت یې سوره ده چې اتیا وای ما چې په او یار په خو ابن جرير ته بردی دي په او یار په اوا کې په او یار په ابن جرير ډېر جله کړي ما پشپک سوارسته هغه خو 15000 سرور شپږ زره کې وایي کنه دا غي په واکه پاو یا او ما په شپږ سره غسه ابن جرير ته وایي وی ما وی او چې دا نایاب دې دانه ملاویږي وی ما چې ته سکه هماله کراګه خیر زبې دنوالم په برابر قیمت او چې دا تاسو وی ما چې ما ډیر صفت مکوا دا د شرک او وی ما او ته وی چې ته فلانه زی وګوره سورته نساء او چې ته د کفر کلمات ویلی وی ما دا پرې سورته ها بنی اسرائیل دوی ما یاتو ګوره انه هو سمیع البصیر بشک دا نبی علی السلام اوریدونکو لیدونکو دی وجدا هو ذو کفر کته ایمان لجم ګر فلانه وجدا د څنګه قتل لري دا او تا سم یاد کړی دی نو علی صدا ایمان چې یو سړی وا چمیاری او رینه بور صدا نه یو سړی بلواریو سټک بور صدا نه یو سړی و قران بیانې او غصب تفسیر د قران نه دا مو اول دا ټول د شرک په خوابه وداو چې بس به ولیکل و دا بهتر تفسیر دی دا پختوره اوس ماشاءالله زمنګ مرګورو خخصه خصه کتابونه ولیکل او لګي ان شاء الله علماو کیسه مهنت کار کړي دا براشي کتاب کې راغلي دی شرک او د کفر ډک کتابونه بتاته خي انه و ذکر عبادنا ابراهيم یاد کا بندگان زمنګ ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام اول الايدي چه خاوند همتو خاوند طاقتونو ولبصار خاوند بصیرتو خاوند عقلمندیو په دین کې انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار الله من خالص کړیو دلرا جعلناهم خالصتا للرساله یو معنا علما دا کوي خالص کړیو من دلرا د پاره د رسالت علاو دی خلق ته ما د پیغمبر ډیوټي حوالہ کړو ما ځان له خاص کړو د سره پاره می خاص کړو رسالت د پاره انا اخلصناهم یا منګه خالص کړو د لدا به خصلتین په یو خوی باندې چا خوی خالصو به خصلتین خالصتین په خوی خالص اخوی خالصو یا ذکر دا چا یاد د اخرتو دا خو چاغي به اروه اخر یاد ساته اروه به دا اخر داغي اخر مخه تا چې دا کم خلق اروه اخر مخه تا نو غلط کار بیا نشی کوله وای زه څنګه غلط کار وکم ک ګنټه دې او ک دوه دې او ک راز دې او ک میاز دې او ک هفته دې ز روانه ما دا الله دربار کې پیش کېګم ما نو زه به الله ته جواب ورکوم دا خو داغي او چاغي به اروه الله یاداو یوم خاص کړیو د رسالت د پاره یوم یو له یو خوی خالص ور کړو چا خوی خالصو ذکر دا دیو جن حدیث کې راځي تاسو ها تذکر الموت اروه مرګ یادوي مړو لځي قبرو ته چې تاسو مرګ اخو په یادي نو تبغه به حیاي بنه کې غلط کار بنه کې ګنا بنه کې ډاکه بنه کې واسو خاص د دنیا روانه و دوه غلط کار وکم بیا او چې اخر دې یاد نه نو خلک بیا په اوټو بوټو ډیر سری بیا ان بیا جمعات ګوري ان بیا مدرسه ګوري ان بیا عالم ګوري داکي او شکيو هاده باندې بیا ممتلای و انه من دنا لمن المستفین الاخيار او بشک دې منسرو دا غورو بهتر شونا مستفین بشک دې منسرا لمن المستفین دا غورو چون شونا الله ما غور کړو ما مستفی کړو یا ذکر دار فی دنیا ذکر د یادو په دنیا کې چاغي به زما ها ذکر کاو دنیا کې زما د دین ذکر به کاو یا ذکر دار فی الاخره په اخر هغه یاد به کاو و انهم عندنا لمن المصفین الاخيار او بشک دیو منگ سرا اگورا آدم علیہ السلام چکل آغا میوو خوالا نو سنگ فوراً وی ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل د خپل پلار د پارا د استغفار سوال کئی د بخن چاللہ دینی نصیب کا اللہ توحیدی نصیب کا لبیانوی ہے چا اللہ ترا گرزی انه اواب دارنګي موسی عليه السلام هر پیغمبر دانه چې د انبیاونو ګناونه کیږي انبیا پاکو د ګناونو نه د لذتونو نه د خویدلونو نه اصله دا غینه هغه الله یاد یاروه وذکر اسماعیل ولیسا یاد کی اسماعیل علیہ السلام یسا علیہ السلام ذلکفل وکل من الاغیار طول دو غور کرشونا حازا ذکرون ادا قرآن کریم دو آز دے پند حازا ذکرون للمومنین دا قرآن کریم واز دے پند دا پرد مومنانو و ان للمتقین لحسن مآب او یقینا د پاره د متقینو خامخا خسته زې دوا پس کې زو دې خسته زې درو جو دې ا خسته زې کم دې جنات عدن چا جنتونو دې د همشوالي مفتحت اللهم الابواب پداسه حال کې چې بیا تکریشی وي کولاو کریشی وي دې پاره دروازه اے دروازه به تر مخ کې نه کولاوي اے دا دروازه کولاو کا او په دې کې خوشبویانه ولګوا نو هغه د خوشبوي ځکه نزي او چې دروازه بندې نو بار خوشبوي ځي نزي وروړه مفتحت اللهم الابواب کولاو کړی شی وي د پاره دروازه د مخکنه الله دې زموږ نصیب کړي متقین فیا يدعون فیا بفاکیات کثیره و شراب تکاله ګونګي وي په جنت کې او غالی با دی پا جنت که میوی دیلی و شراب او دسکولو سیزونا دسکولو سو شراب بای پای بای میوی بای علاو دا دی نیمتون نبا عندهم قاصرات و طرفه دا دی جنتیانو سر با داسی بی بیانی چه بندون کی بای دخپلو نظرونو پخپلو خواندانو اتراب همزوری اصورتی صافات که مون دا دی ترجمه کرده وی یا مقصورات و طرف چه بن کرے شوی بای نظر دخاوندانو پخپلو بیبیانو بلخوا با نگوری خزا با بغیر دخپل خاون نبلخوا نگوری خاون با بغیر دخپلو حوری نبلخوا نگوری اطرابم زوری بای دا سی بای لکتبو پخارو که سلبی کری دی امزو دا زمان امزولی دی دا زمان کلاس فیلو دی حازا ما تو دونا لیوم الحساب دا غدی چه دا وعده کهو دا بیان بیانو ما چه وعده کهولی جی تاثرات رجد حساب انا آزا لرزقنا مالهم من نفادن یقینا دا زمنگ رزق دے اللہ ویزما بیان نبوی دے رزق بارا من نفاس ختم دل حازا للمومنین دا بیان چه مکه تیر شو دا پارا دا مومنانو دے وَإِنَّا لِلْتُوَاغِينَ لَشَرَّ مَعَابَ او یقیناً دا پارا دا سرکشو سبت زیره دا گرزیدو آغا بد زیره دا گرزیدو سشیره جہنم چاگا جہنم ده یسلونها دا نکیگی وزی دا جہنم تا فبیسل میاد اوڑی ربت بی چون دا جہنم حازا حمیم وغصا حازا حمیم وغصاق دا گرمی اوبو او وینیزوی فلیزوقوه او بسکی دی دی لرا دا وینیزوی بسکی دا گرمی بسکی و آخرو من شکلی ازواج انور عذابونو برا لیگم پشاند دی ازواج جوڑا جوڑا قسم قسم عذابونو برا لیگم جوڑا حازا فوجن دا یو ټولګه دی مقتحمون را پندیدون کے معکم تاسو سرا دا کلام د فرشتو ری فرشتی بوئی اے کفارو اے جہنمیانو تاسو سرا یو بل ٹول گئی ری حازا فرشتی برو اصاو تو ہوئی حازا فوجن دا ٹول گئی دو کفارو مقتحمون را پندی دن کے دے را داخلی دن کے دے ما کم تاسو سرا جہنم تا تاسو خو مخی تلیه خدا ټولګه هم در روان دی لا مرحبا بیم دا کلام دا غو اساو دی اچھا کم پکې مخی پراتو جهنم کې هغه چې دا نور خلک وی جو دن کېږي نو دی وې لا مرحبا بیم ندی هر کله پدې چوسرالل دا موږ لګو چې دی رالل لا مرحبا بیم ندی هر کله ندی خوشحالي پدې باندې انهم بشک دی سوالو نا دنکیدون کی بای ورطا قالو نو چه دا رستنه خلق چه کم مریدانو او کم دا دی ما تحتو دی چه کلا آغا خپل مشران پا جهنم کی اووینی چه مخی تلی نو دی با ورطاوی بل انتم تاسو ډېر غوسه نه وې مړی کی بوچش بلان تو بلکې تاسو لا مرحبا بكم ندی هر کله پتا سو ندی خوشحالی پتا سو و به ایمان او تاسو خو مونږ ته د شرک او د کفر عمل مخکې کړو انتم قدمتموه لنا تاسو مخکې کړو دی شرک لرا دی جهنم لرا لنا مونږ ته که تاسو مونږ ته صحیح پیغام را رسول وې لمونږ بلن جهنم ته ولې راځو به ایمانو خو تاسو به چې انبیاء ګناهونه کړی تاسو به صحابه لوی ګناګارو تاسو به خیانت ګورو هغه ګناونو کې ممتلا وو تاسو به ها شرک او کفر هم کاو خپل عمل هم دعوت دا غیره کاو انتم قدمتمو لنا تاسو مخکې کړو دا مقام دا جهنم موږ لرا فبیس موږ چننو ته قران او سنت خایو د توحید او د سنت بیان او ته کو لیدا ځان عالم دی او چې خلکو ته کسی میسی بیانې دانو چې استاد صدا خبره کوي چې دا انبیانو نه ګناهونه کیږي یو دانو چې دا کم ځای کیږي ټول درګانو سرکته کړي یو دانو چې دا تر ناروا خبره کوي کفه مخبره کې لګي هم سرکته کوي که په جمعات کې وته لګي نو هم سرکته کوي او چې موږ د توحید او د سنت پیغام په صحیح طریقه رسو د قران او سنت دلایل خيو نه پاري خلک چون چرا کوي بیا بیا پاره اعتراض کوي او د قصو میسو یو دانو چې قصه تر کم نه بیانې ته ام بیا او ګناونه کړی قالو نوایبت تابدار ربنا ایزم غربا من قدم لنا آچا چې مکه کړل لنا زمنګ د پاره حزادا شرک او کفر الله چې چا موږ ته شرک او کفر مکه کړي او دنیا کې فزده عذابا ذیفن من النار چا چې موږ ته د انبیاو بد مخکی کړو چې انبیاو دا کړو دا کړو لوزات کی اغلرا عذاب د چن پور کې الله دغنا عذاب لور کپړې دیم قالو نوای با دې خو با دې مخوالې مالنا لا نرا رجالن سدی موږ لرا چې نیوینو موږ هغه سلو لرا کنا نعدهم من الاشرار چه منگ باش میرل دیل را دا شریران دنیا کې آغا چه منگ بو تا شریران وی چه دا شر جوڑه فساد جوڑه دنیا کې یر آغا سوشو نن منگ آغا نوینو اتخذناهم سخرین نیولیو منگ دیل را پتو کو ام زاغت عنهم الابسار یا کگیشیوی نن داغینا زمنگ نظرونا یا منگ نوینو او یا اشتره او یا یادی جانم کې نن منګ نیوینو او یا سی خرکو الله جنت تلی گلی دلته مې شریران اوس مې دا شر جوړه ان ذالک لحق یقینا داوا کیا دا ها لحق نشیا دا بیان د انبیا او د نشیا تخاصم اهل النار چې دا جګړه د جهنم یانو دی جګړې په جهنم کې وی د یو بل مشتګریوان به دا غوړ ورو اړتیا دي په دې ځان پوه کا چې بیا سبب سوچ نه کوي.